الله الرحمن الرحيم ویدی امام ابو عیسیٰ چدا حدیث داری رضی اللہ عنہ حدیث حسن و صحیح ہے او ویدی پدیبان اکثر علماء او دا صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا تابعیننا قالوا ایدی اقرأ الرجل القرآن لولی بے اسر قرآن بے او دا صدام ورت درستی ورا اقرأ نبلل تمصحف کی قرآن کی جراست دے اللہ وهو طاہر مگر ذات دے پاکی دار جمہور مسلک دے دار جمہور مسلک دے صرف امام مالک رحم اللہ اختلاف کئے آوی دا پارا دا مساکول دا مصحف طہارت شرط نرے دا جمہور علماء دلیل دے دا حضرت عمر بن حزم رضی اللہ عنہ دا حدیثنا چی لا یمس القرآن الا طاہر قرآن دا نمسکی مگر پاک خلق او جمهور علماء کی دین دلیل کی جلا مسه الا المتطهرون نو ایدا استدلال کو ضعیف دی لکه متطهرون نہ مراد دن تفرشتری یوما نہ دا البته دا تای په تور باندې پیش کول شي خدلیل کدی نشي نیوی لا يمسوه إلا المطهرون مبارد دليل فطور نشف شخوله لا يمسوه إلا المطهرون ذكر على يمسوه كي زمير يا قرآن تراجيه نمانا دعوة نمسه في قرآن مگر فاق یا لوح محفوظ تراجی دے او متحرون نملائک مراد دی نمس کوی لوح محفوظ مگر پاکان ین ملائک و بیهی اقول سفیان سوری و شافی و احمد و اصحابو او دغد امام ابو حنیفا رحمهم اللہ قولا لے باب ما جا فی البول یشیب الارض باب دیت بیان دبول کی چورسی گزم کتا نداز مطب آلی چی بول لگی دزید پاکی دو طریقہ بسی وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وسيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فما دخل اعرابي المسجد وذن شعر يوزن دار جماعتا یود باندی اسی دن کے والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جار سند اللہ حبیب ناسو فصل نمز کلیو فلما فرغا ارکل جدا باندچی نمز نفارشو قال دویلیو اللہم ارحمنی و محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ فما رحمو کی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا ترحمنا انا احدا رحمک پمبان دبلچا سرا فالتفت الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قدرت نبی کریم علیہ السلام فقال وی فرمائے لقد تحجر تواسعا ویتا ختنگ گرزولیو فراحش الہ العالمین یوش فراح گرزولیو تا تنگ گرزولو لقد تحجر تواسعا دیشکتا ختنگ گرزولیو آغش اللہ فراح کرے زان دی پدعا خان کو نور دی پریخل فلم یلبس وحنو ترکر دی باندشین بالا فی المسجد داشد اللہ دا حبیب پا جماعت کی وعربو لکل فغسر علیہ الناسو خلق دی طرفت تلوار بخاری شریف جرابلی فغزرهم ناسو خلقو رسولو او مسلم شریف کی ویساغو ویساغو محمہ او قیل واتی فصاح الناس وی خلقو کی چر شورو کے رحمت للعالمین علیہ السلام فرمائے چی بس پرے گے دائی نبی کریم علیہ السلام وی پرے گے دائی تاسو دے پرے گئی اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی وحریق علیہ وارا ویت دی وروبو لبانی سجلن یوڈک بوکا من مائن نوبونا یوڈک بوکا فی وارا او دلون یاد سجلن پزید دلون لفظ وی دلون من مان ثم قال بیر اللہ حبیب فرمائن انما بعثتم میسرین اللہ راضی بلی تاسو اسان کیا کون کی خلق سرب نرمی کوئی ولن تبعثو معسرین او تاسو میرا لیدلی سختی کون کی تاسو با سختی نکوائی بسو بی پیواتو او دید آمی دا پاکواری او سبب جو کو دی حدیث مان امام شافعی امام مالک امام احمد رحم اللہ استدلال کرے چزمتا قلیتا شی نتش پوبو بیول وانندا پاکشی احناف مسلک دارے چزوبو بیولنا علاوہ دجی کنستل او چیدلن دزمت پاکوالے دے دام جو طریقہ رہے چی دا زمتا مانی اوبت وی چی دا اللہ حبیب ہوئی چی بس پاک اشوا او دین علاوہ کو دا غفلی تخاورت تصور او کرے او آئی او غرد ہوئی لگا امتا پاک اشوا یا دیدن شان پروخ و نور پیو لگی دو اوچشو نم پاک اشوا امتا پاک اشوا او دو احناف دلیل دا بوداود شریف حدیث سے امام داود رحمت اللہ علیہ باب پڑھلے باب فی طہور الارض باب دے تو بیان دے پاکوالی رزمکی کی کرش اونچشی او دے ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت نے کلکڑے دے ہوئی امام اشپت اول فجمات کی پزمانی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی او دے زوان نداز کی برات للجمعاتن تکروا دور کنوا فاکانت الکلاب تبول سپوگو متیاز کولی و تقبل و تدبر فی المسجد لغورات تلگ فی المسجد کی نعیب کی اوبن آشولی اوبن آشولی نداز دی جمعات دپاکی دوی او طریقہ دا چیز مکہ کلہو چشوا پا مدا پاک اشوا پدی پاکی اوات کی دا دو بو خبرو نداخل بہترین طریقہ اختیار اشوا ادین علاوہ نور طریقین دا دو مواری دی دزمکی دا پاکی دو دا پارا قال ابو عیسیٰ ها حدیث حسن صحیح اے صحیح قال صحیح چوری سفیان ورد سنیہ ابن سعید الانس ابن مالک نحو حضادا سیوی اپنی بات کی حدیث عبدالعز مسعود رضی اللہ عنہ نو ابن عباس او دواسلت ابن الاقوى اسقع رضی اللہ عنہ نو د دینم روایت مری حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام ابو یعلا ذکر کرده و باندې شراغ په جماعت کې نیتیاو کې رضا الله حدیث حکم کړ د غزین حکم سے شو یو بوکو بوکو اتم له شوی ادي حدیث کی سند یو راوی ضعیف ده حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ ابو یعلا بر مسند بزار خبرانی ذکر کرے ویران او باندشی آپ جماعت کی نتیادیوں کے اللہ حدیث دیو بوکی ادوبو کمکو پاغی واشولی امام ابو عیسیٰ ویدادی حسن صحیح عمل پدیر پنیز بار اہل علم اور اقول امام احمد و دیشاک رحمهم اللہ دے دادو جی قول دے ندیوی چی بودی واسولی نبت پاکش و کنستری پکنشتا داد شواسود دی جمہور مسلک دے عبادوی تنیگے علماؤی تنی دی اصل کی مذہب حنفی کی دا تفصیل دے چیز مکہ کل پلیتشی او نجاست لن دے نکل از مکہ نرموی ندی باندې بوبو آچے او چې هغه لاندې لاړې شي او د هغې د ځمکې د مخ د پاسه څه شی د نجاست نه پاتې نه شي اوبه هم لاندې لاړې نو حکم به د طهارت وشي او دې کې عدد نه مې اعتبار نشته بس دا لاندې اوبه تلل لکه نشور شو اباد ظاهر روایت کراوی جدری کے لئے بوبا چھے او قدمت سخت دا نو دا بوکن استیشی و بو پکواتوی شی نو قدی طریقی بزمت پاکشی زمت بپاکشی دار جزمت کدا سی فرش کریش و پخفتو ندا پوچھے دو سر پاکی او جغا سرات دا قدیت الارشی وقد روا یونس هذا الحدیث عن الزهری عن عبید اللہ ابن عبداللہ عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے پدی طریقہ بانی دا حدیث صحیح ذکر کرے احناب داوی چی در مکو چی دلم دا دی پاک والے لے وی زکاة الارض یفسوها دا حدیث مرفوعاً علماء لکلی نظر آگلے ابن ابی شیبہ موقوفاً ذکر کرے دے اے کدا سلی جفوف الارض تہورها وچوال دزمکی پاکوال دزیرے دارنگی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہم دے چنام جماعت کشپت رولا و جزوان سپیبت للو رات للو آرگل بیکون نائی پدیوبن چرکاؤں لے ایم آبو داود پدی حدیث باپ کللے چه باپ دے پا بیان دا پاکوال دزمکی کی چکل اوچشی زمک اوچشی ایم آبو داود پدی مانی باپ کللے رے دارنگو لے کنستو آغا حدیثم تا سواو رے در مرسلن موقوفن روایات راغلی دکنستو بارکی دکنستو بارکی روایات راغلی نپدی تری تبانیز مکا پاکی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین باب الصلاة با اشروکی او دو